Tuzungumze Kiswahili. Tuzungumze Kiswahili ni kipindi cha kujifunza lugha ya Kiswahili. Karibu katika kipindi Tuzungumuze Kiswahili kinachokujia kila Jumatano saa 3 na robo kwa saa za Afrika ya Kati, saa 4 na robo kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa studio mtangazaji ni mimi Lomar Denio Ivuze, na mgeni wetu ni yule mnayemzoea lakini anaweza kujitambulisha kwa wale ambao labda wanafungua radio sasa hivi wakiwa ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki. Asante sana ndugu mtangazaji. Habari za asubuhi kwanza. Salama salimini. Maraki na mimi sijambo. Ndio, na kama alivyosema ni kwamba mimi ni yule yule ni Izrael Habonimana ambaye nimekuja hapa mara si moja katika kugawa maarifa ya Kiswahili. Isipokuwa tuna ningependa tena niombe radhi kwa sababu wiki iliyopita ni kwamba tulikosa kipindi, maana yake unajua katika maisha ndio hivyo tena yanatangatanga, ilipelekea maana yake tusije hapa. Nasema samahani lakini bado sijangatuka katika lengo lile la kwamba la kufunza watu Kiswahili. Ndio. Na mwalimu wetu kutoka chama Cyprus Burundi, unaweza kutukumbusha labda yale ya wiki juzi, kwa sababu wiki jana hatukufunza, lakini kabla ya kufikia kwa mambo mapya sasa unatukumbusha yale ya wiki juzi. Nivyo nukuvuga twari twafashe ichigwa kijanye maana yake na usafiri, nukuvuga transport katika lugha ya Kifaransa, kwiyunguruza, twahereye mu barabara turagenda mu mazi kwa sababu na majini kule kuna usafiri. Leo basi tutaangazia manake usafiri wa angani kuvuga mukire. Lakini tutarashika ngaho nkairuka twari kutuvuga nk'ibikoresho ivyuma vyunguruza abantu biciye mu mazi, twaravuze nka karoboti, turavuga meli, ibintu nk'ivyo. Ariko rero hari ikintu twari ko turavuga rero igikomeye nkaje rero tuvuge nkaje amabota ashikira imeli, no kuvuga polo mu Gifaransa, mu Giswahili twabonye ko tuvuga ko ari bandari. Bandari. Bandari ndiyo. Paul katika lugha ya Kifaransa. Kwa Kiswahili unasikia kwamba ni bandari. Bandari. Halafu tunasema bandari ya Bujumbura. Bandari ya Bujumbura ndiyo, bado hujakosea. Nukuvuga Paul kivuko cha Bujumbura. Bandari ya Bujumbura. Kesho nitaenda ku maana yake kuchukua mzigo pale kwenye bandari ya Bujumbura ndiyo. Halafu kitu kingine ambacho tunaweza kuzungumzia kubera tuko turavuga kukiaga cyangwa wanashaka kwibahari, niho usanga hari ikivuko, hari ni jambo bavuga ufukwe. Ufukwe. Ufukwe ndio. Nadhani kwamba mara nyingi Waswahili maana ambao tunazungumza Kiswahili hili neno hatulizowei. Uzokumva abantu bavuga ngo ejo ngo nzogenda kuri beach. Beach. Ngo nzogenda kuri plage mu Gifaransa. Lakini kwa Kiswahili sasa tunasemaje? Ni ufukwe. Ufukwe. Ufukwe ni kuyatuvuga ngo plage, kuyatuvuga ngo beach kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tunasema kwamba ni ufukwe. Na ndio maana tutasema kwamba kesho ama kesho yake nitakwenda ufukweni kustarehe. Kabisa, hapo namaanisha nini ukisema nakwenda ufukweni kustarehe? Maraki ni uvuzi uti nzogenda kuri plage bijya tubivuga mu tumenyere kuvuga kwinezereza kwiryohera. Ko kustarehe mu Giswahili bavuga ngo ni kuishi katika maisha ya raha kabisa. Raha ni nuko kuntu ni kwiryohera kwinezereza, katika Kiswahili nicho twita kustarehe. Na wengi watasema eti tunakwenda kujifurahisha. Kujifurahisha maana yake si yavo kabile la apropie no vuga. Hapana. Uvugomba kuvuga kwenda kwinezereza kwiryohera, sema kwamba ni kustarehe. Kustarehe. Kustarehe ndio. Halafu pamoja na hayo kuna neno jingine ambalo tunaweza kuongezea. Unabarakunda kuvuga ikini jambo ngo mwambao, change pwani. Pwani ama ndiyo, mwambao. Ama mwambao. Nukufuga wabu ze mwambao, nukufuga ni kuhengera ziki yaga change zibahari. Ngumu wabu ze ngo watu wa mwambao. watumwa wa mwambao nchini Burundi ushaumva neza ko nabantu baba donc begereye ku kiyaga ni wavuze watu wa mwambao mwambao ni ku nkengero urumva ko cyo tuvuga ku kiyaga nico twogenda tukivuze mu Giswahili mwambao waziwa Tanganyika mwambao waziwa Tanganyika marake ni inkengera z'ikiyaga Tanganyika mwambao waziwa ukiyaga cyaro cyose menya ko baba ariko bavuga inkengera ndio halafu kama trivia hii ni kwamba leo sasa tunataka tuangazie sasa usafiri wa angani usafiri wa angani kweli mvuze angani kwanza harimo ijambo anga anga nini unovuga nini ni mukirere ni mukirere si sawa ni kirere hejuru kuko mu Giswahili bavuga ngo ni manake nafasi wazi iliyopo juu iliyopo juu si ndio na nani hejuru nene naho hejuru mu kirere angani maraki mu kirere hejuru si ndio sasa huo usafiri tunazoea hasa kifaa ambacho kinatumiwa ni ndege ndege rero urumva ko nta gishasha tuhava tuvuga huko ndege mu kirundi turabimenyereye hata kwa Kiswahili ukisema ndege unamaanisha maraki kile kifaa cha usafiri ambacho kinatumiwa angani niyo ndege atari uko gusa mugabo iryo jambo raze rifite insiguro zibiri hariho ndege tugomba kuvuga nyuni canke inyoni kuyatubize gusa ahico twovuga rero kuri ndege hari ijambo iyo bavuze ati ndege iragurutse kwa Kiswahili tunasemaje sasa hapo ndipo angalau tunaweza kusimamia kidogo kwa sababu nadhani hatulizowei neno hilo ni kwamba ndege kama vile ikiruka nufungurutse katika manake neno zuri ambalo tunalitumia kwa Kiswahili ni kupaa ndio kweli na ndio maana tunasema kwamba ndege ambayo itasafirisha wale wachezaji kwa mfano itapaa saa 2 za asubuhi kwa mfano nduvuga izoguruka isaha izinizi saa 2 saa 3 sijui ila kikubwa ni kwamba kuguruka ndege gurusigiye tunasema kwamba ndege imepaa ama inapaa na sikupa kuguha hapana ni pe na a mbili na ndio maana tunasema kupaa tulalini tulalandira kupaa kuko sikupa hapana maana yake ni kupaa ndege itapaa maana yake izoguruka si ndio halafu kuna maana yake msamiati mwingine ambao manake hasa tunakanganya si ndio haliho irindi no kuvuga irindi jambo usanga dukunda mbere kumira nkabitiranye si sawa nkubu indege ikorose tuvuga yuko ari accident isanzwe tuvuga ati ndege imeanguka si sawa ndege iliyo kwenda safari kutoka hapa kwenda pale manake imeanguka ntangorane yakorose urumva ni accident yabaye si ndio mugabo iyo rero yakorowe tuvuge nka karero ni nka bagize banabi bayikoroye si sawa muri cyo gihe tusemi kwamba ndege imeanguka urumva ko iba yakorowe ijambo nyezina mu Giswahili bakoresha irivuga kudungua si sawa kudungua no gukorora mugabo rero ugomba kuvuga ati yakorowe urumva ucugobotora ucuvuga uti ndege imedunguliwa ndege imedunguliwa ndio kabisa hapo kweli wewe watakuja kusema eti wewe ni Mswahili ambaye anajua kuyatumia maneno ilivyo kweli ndio kabisa unasema kwamba ndege imedunguliwa ndio kabisa manake kimsingi kitu kingine kwavuze kuguruka kugwa nao si sawa unasema kwamba ndege imetua ndio kuguruka ndege imepaa mugabo kugwa ndege imetua ndio kweli hanyuma yagize sanganya imeanguka mugabo ari sanganya yakozwe n'abantu tuvuge nk'abansi kwa mfano bayikoroye tuvuga duti ndege imedunguliwa ndio kweli manake katika usafiri wa angani kimsingi hayo ndio ambayo tunaweza kuzungumzia kweli kwamba katika usafiri wa angani hasa hayo ndio tunayoyazoea gusa ikindi chatwimuka ko unyonga utwara indege nituvuga ko ari dereva uje tumenyereye ku modoka oya we twara mwize tuvuga yuko ari rubani. Rubani. Rubani ndiyo. Maana mtu akisema dereva wa ndege atakuwa amekosea. Maana ukisema dereva wa ndege ni vya bindi ni uri kura kwegerako. Sawa ni kwigo vyora mugabo ubizi nyene uvuga ati mimi nilijifunza Kiswahili si ndiyo unasema kwamba rubani wa ndege. Huyu ni rubani wa ndege. Rubani ndiyo kweli. Eh, kabisa. Manake hilo huo ndio msamiati mwafaka. Ni aliho icho dukunda kuvuga katika Kiswahili ati ukoresha ijambo nyezina aho bijyage ndapana ukwega kwegerako. Hapana. Ni ngakumwe nakubwira nti ugiye nko kwinezereza kwiryohera nti uvuga ngo ninakwenda kujifurahisha. Oya, ni kuvuga ijambo nyezina dukoresha ni kustarehe. Kustarehe ndiyo kachuvuga kumutwa ivuga kuti kesho takwenda ufukweni ku kustarehe. Kustarehe. Kweli ni wachuvuga ngo ninakwenda beach na hapana. Manake beach si Kiswahili ama kusema eti nitakwenda ku plage hapana si Kiswahili. Kiswahili ni ufukweni. Ufukweni. Kuli plage hanyuma ufukweni plage mugabo urumva tuvuze ufukweni ni hali ya tuvuze ko ari ahantu don kujya twavize katika Kiswahili ndiyo. Na mwalimu wetu leo tumezungumzia mambo yanayohusiana na usafiri wa angani. Na kweli. Lakini unaweza kutukumbusha taratibu kama kifaa ni kipi, kama kinaondoka kifaa hicho, ama kinarejea kinafika kwenye uwanja wa ndege, hata kama tulikuwa hatujagumbujia. Na kweli. Tuzungumzia neno uwanja wa ndege. Halafu kama kime niseme vipi kimepata ajali lakini iliyosababishwa na mtu mwingine. Ndiyo bwana. Unaweza kutulegelea taratibu kimoja kimoja ili tupate kuyakariri vyema. Ile kaduhera wa rutangulie au cyarico twibagiye no kuvuga ikibuga cy'indege. Mara kwa Kiswahili tuvuga duti uwanja wa ndege wa kimataifa. No kuvuga ikibuga cy'indege mpuza makungu. Uwanja wa ndege wa kimataifa. Ego, ikibuga cy'indege mpuza makungu. Urumva twongeye ko akantu kimataifa international katika lugha ya Kifaransa, si ndio? Uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye, si ndio? Sawa. Aho icyo ni kibuga cy'indege. Hayuma indege twavuze ni indege kujya bisanzwe, gusa rero yihagurutse. Ngo indege irahagurutse, usiseme kwamba ndege inanyanyuka bwana. Amina simama bwana. Ngo mukire ngo indege irahagurutse, ngo yahagurutse. Si kwamba imesimama hapana. Unasema kwamba ndege imepaa. Ndege imepaa. Novuga yahagurutse kunyine yagurutse si sawa. Iyo rero iguye tunasema hatuseme kwamba ndege imeanguka ama sijui hapana, tunasema kwamba ndege imetua. Ndege imetua. Si sawa. Iyo rero yagizisanganya lisanzwe tuvuga duti ndege imepata ajali. Ni ajali ya ndege. Ni ajali ya ndege cyangwa bavuga kuti ndege imeanguka. Si sawa. Mugabo rero iyo ya iyo sanganye yakozwe n'abantu tuseme kwa mufano wasi si sawa inkozi z'ikibi muri ico girumva ko iba yakorowe. Mu kintu tuvuga ngo yakorowe si sawa. Tunasema kwamba ndege imedunguliwa. Ndege imedunguliwa. Ilivuga ni kudungua. Kudungua ni gukorora. Naho akaba ari ikintu cyo cyose tuvuga cyo kiraguruka ukagikorora mana yake unadungua mugabo gukorogwa duca tugomba tukavuga duti ni kudunguliwa. Ndege imedunguliwa ndio. Na shukrani mgeni wetu ambaye ni mwalimu kutoka chama Cyprus Burundi kwa kutufundisha mengi kwa siku ya leo. Nina imani kuwa hata wiki kesho tukikuitisha utaitika wito wetu. Kikubwa tu Mungu tujalie manake uhai. Vinginevyo tuko hapa tutakuja. Kusudi letu ni lile manake tugawe maarifa ili kwamba tukiendeleze Kiswahili lugha ya Kibantu roho yetu kweli ndio hivyo. Na wapenzi wasikilizaji wa kipindi cha tuzungumuze Kiswahili, huu ndio mwisho wake. Tukualike hapo wiki kesho panapo majari wa hapa. Mimi ni Lomar Denio Ivuze aliyekuwa nakiendesha kipindi chenyewe. Tuzungumze Kiswahili. Tuzungumze Kiswahili ni kipindi cha kujifunza lugha ya Kiswahili.